Radio 1. 7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Utrechtse rabbijn Heins heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege geweld tegen hem. Een man zou hem in een Utrechts winkelcentrum hebben gevraagd wat hij daar deed als Jood. Toen Heins geen antwoord gaf, sloeg de man hem op zijn hoofd, zegt de vrouw van Heins. De politie onderzoekt de zaak. Burgemeester Dijksma van Utrecht heeft haar afschuw uitgesproken over het incident en over het antisemitisme in de stad. Demissionair premier Rutte zei gisteren dat het echt de verkeerde kant op gaat met het toenemende antisemitisme in Nederland. Demissionair onderwijsminister Paul onderzoekt of kinderen al vanaf 4 jaar verplicht naar school toe kunnen. Ook kijkt ze of kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand vanaf 2,5 jaar verplicht naar voorschoolse educatie kunnen. De leerplicht geldt nu voor kinderen vanaf 5 jaar, maar de meesten gaan al naar school als ze 4 zijn. De rest begint daardoor vaak met een achterstand, zegt de minister. Door de leerplichtleeftijd te verlagen hoopt Paul dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Eritreërs die civiele dienstplicht hebben kunnen in Nederland voor bepaalde tijd een verblijfsvergunning aanvragen. Eritreërs die een militaire dienstplicht moeten vervullen konden dat al, maar demissionair staatssecretaris Van den Burg verruimt het asielbeleid. De reden is dat mensen met civiele dienstplicht door het regime van Eritrea ook militair kunnen worden ingezet. Verder is gebleken dat Eritreërs met dienstplicht buiten het leger te maken kunnen krijgen met misbruik en mishandeling. Meubelbedrijf Pastoe maakt een doorstart. Pastoe werd in 1913 opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bekend door lichte, strakke designmeubelen. In een tijd dat er in Nederlandse huiskamers vaak zware meubels stonden en bloemetjesgordijnen hingen. De meubelmaker ging vorige maand failliet. De Nederlandse designbedrijven Mooi en RSGA Design nemen Pastoe samen over. Dan het weer. Vanavond is het overwegend droog. Vannacht valt er regen. Het koelt af naar 1 graad of 8. Morgen vooral in het oosten van het land zonnige periodes. In het westen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt ongeveer 12 graden aan de kust tot maximaal 19 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 lange file en dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort-West is de vertraging 3 kwartier. Het wegdek is er daar slecht aan toe. De linkerrijstrook is dicht. Na 8 uur wordt de weg gerepareerd. In de tussentijd kun je omrijden via Ede over de A30 en de A12. Ik appt haar hoe aantrekkelijk ze is in dat korte rokje. Na dat appje durfde ik mijn baas niet meer onder ogen te komen. Wat vinden jij en je collega's seksueel grensoverschrijdend gedrag? Door het met elkaar te bespreken, kunnen we het doorbreken. Kijk hoe je op jouw werk het gesprek start op metelkaartrekkenwedegrens.nl. Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je bij internet en tv tijdelijk een bol cadeaukaart tot wel €350. Je hebt nog 4 dagen. Dus sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. Met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Ook voor ondernemers. Nog 4 dagen Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Morgenavond, een gloednieuwe aflevering van Gort Over de Grens in La Douce France. Deze week reis ik door het broedgebied van de dinosaurussen, de Jura. Alles hier is oeroud. Overal zie je en voel je de liefde voor traditie. Gort Over de Grens, morgenavond om 8:55 bij Avrotros op NPO 2. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Persinezappels 4 kilo voor €3,49, rustiek brood licht meer zaden voor €1,75 en kaasplakken jong of jong belegen deze week nergens goedkoper, 190 gram voor slechts €1,49. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Soldaat van Oranje de Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman. Goedenavond. Hoe komt het dat mensen doorrijden na een verkeersongeval en zich niet bekommeren om het lot van het slachtoffer? De rechter deed gisteren uitspraak tegen Danny V., die in dronken toestand de 20-jarige Jesse doodreed. Deze verdachte heeft met te veel alcohol op achter het stuur gereden. Hij heeft veel te hard gereden. Hij reed 54 km per uur op een 30 km weg, een smalle weg. En hij heeft die groep fietsers van achter aangereden zonder te remmen. En is ook nog doorgereden na het ongeluk. Straks horen we meer over de strafzaak tegen Danny V. En verder duiken we in de cijfers. En wat blijkt? Een record aantal mensen is in het afgelopen jaar gewond geraakt door een aanrijding met een doorrijder. Daarover vertelt onze onderzoeksjournalist Rick Pieters zometeen meer. Ook hier bij ons te gast advocaat Rick van Leusden, die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht. En verderop in deze uitzending schuift ook Kirsten van der Zeeuw aan. Zij verloor haar 12-jarige zoontje bij een dramatisch verkeersongeval. Je kunt meepraten via de NPO Radio 1-app of stuur een WhatsApp-bericht naar de WNL Misdaadlijn. Voor het nummer kijk je op wnl.tv/whatsapp. Straks meer over mensen die doorrijden na een ongeluk. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. In de gevangenis zijn telefoons en drugs goud waard voor criminelen. En dus vliegt er regelmatig een drone over de gevangenismuren om daar een pakketje te droppen. Het AD meldt deze ochtend dat dat een nieuw opsporingsteam van het Openbaar Ministerie daar korte metten mee moet maken. Dus dat is duidelijke taal, Rick. Zeker. Ja, criminelen en hun handlangers, ze doen er alles aan om ervoor te zorgen dat zo'n drone en vooral de lading, bijvoorbeeld een telefoon, niet opvalt. Zo vliegt er wel eens een graspolletje door de lucht. Ik weet niet of jij wel een keer een graspol door de lucht hebt zien vliegen. Ik zelf ook niet. Je ziet ze vliegen. Nou, deze kwam met een drone. Chic vervoer. In november 2022 gooide onbekende dus die graspollen met telefoons erin op een gras in de gevangenis. Dat valt niet op. Dat valt niet op. Nou, dat zou je denken. Maar het is dus mensen wel opgevallen. Ja, dus helaas, het had geen effect. Nee, en we hebben wel eens eerder hier een uitzending over gemaakt. En toen kwamen er nog gekkere voorbeelden van voorbij vanuit het buitenland. Ja, over een duif. En dat was allemaal in Canada. Bewakers stonden op een gesloten luchtplaats in de gevangenis, waar criminelen af en toe een luchtje kunnen scheppen of even een spelletje komen spelen. En de bewakers zien daar ineens een duif met een witte substantie op zijn rug rondlopen. Een soort rugzakje. Ja, een soort rugzakje. Het had een rugzakje vol met crystal meth op het lijf. Dus die vogel die is op een hele vervelende manier ingezet. Ja, heel bizar verhaal. Rick, als advocaat kom je natuurlijk ook regelmatig in een gevangenis. Zie jij ze wel eens vliegen, die drones? Of? Ik zie ze wel eens vliegen, maar niet de drones, moet ik zeggen. En, het is nou ook weer niet zo dat het elke dag gebeurt, dat zeg ik nee, meteen bij. Nee, dat klopt. Nee. En dit is ook wel creatief met de graspollen. Die kende ik niet. Ik kende wel de tennisballen, gevulde tennisballen van een hele tijd geleden. Ja. Maar als ik daar ben ik altijd weer blij dat ik buiten sta op een gegeven moment. Het is geen plek om heel lang te blijven. Nee, er komt dus nu een nieuw team in de hoop dat ze die drones, dat ze die voortaan thuis laten. Ja, het krijgt nu echt prioriteit. Het Openbaar Ministerie, de politie en de dienst justitiële inrichtingen, de DEI, die slaan de handen in één. Informatie wordt beter uitgewisseld, zodat signalen van dit soort smokkelroutes eerder op de juiste plek belanden, zodat het tegengegaan kan worden. Dan hebben wij een tijdje terug een aflevering gemaakt over stalkers en hoe zij hun slachtoffers het leven haast onmogelijk maken. Vreselijk, altijd maar in angst moeten leven. En hulp schiet ook heel vaak nog tekort. Maar deze week hebben we dan eens een keer een iets hoopvoller verhaal hierover gelezen. Ja, het begint wel even treurig om het in beeld te brengen, om duidelijk te maken wat er aan de hand is. Deborah, die is al jarenlang het slachtoffer van stalking, zo meldt het AD. Het zet haar leven natuurlijk compleet op z'n kop. Het begint allemaal in 2019 als ze een relatie verbreekt. Ja, drank, drugs, geweld, ze was er helemaal klaar mee. Is vaak de oorzaak. Het is vaak onderliggende probleem. Ja, vaak een ex inderdaad. Die ex die komt ook nog langs om wat spullen op te halen een week later, maar die gaat helemaal uit zijn plaat en daar begint eigenlijk die stalking. Dat duurt jarenlang. Ze krijgt onder andere een alarmknop die ze in kan drukken als ze oog in oog met hem zou staan, bijvoorbeeld als hij weer voor de deur staat. Maar ja, sinds een aantal jaar, anderhalf jaar, heeft ze een nieuw knopje. En dat is een heel nieuw verzinsel eigenlijk om dus die stalkers tegen te gaan. Ja, dus dit is het hoopvolle in dit verhaal. Een soort nieuw apparaat. Hoe werkt dat? Ja, het geeft een melding als de stalker in de buurt komt. En dan moet de stalker in een straal van 1 kilometer zijn en dan gaat hij af. En daarmee moet worden voorkomen dat de mensen elkaar dus tegenkomen, slachtoffer en dader. En het apparaatje is een soort sleutelhanger van een paar centimeter groot. Het bevat een GPS-tracker en die maakt verbinding met de enkelband van de dader. Dus die dader heeft een enkelband en dan moet ik me voorstellen dat dan het slachtoffer een belletje krijgt om te waarschuwen van je moet daar uit de buurt. Ja, het alarm komt niet alleen bij het slachtoffer binnen, maar dus ook bij de reclassering. En vervolgens zoeken die heel snel contact in een aantal minuten tijd en wordt er dus een vluchtroute bedacht, zodat je dus als slachtoffer direct weg kunt komen. Maar dat staat dus allemaal in verbinding met die enkelband. Maar een enkelband heb je niet voor altijd. Nee. Dus wat als dan op een gegeven moment diegene geen enkelband meer heeft? Ja, dat is dus het vervelende aan dit verhaal. Het is een tijdelijke oplossing. Ja. Dus echt alleen zolang dus die verdachte of de dader een enkelband heeft, werkt dit. Maar daarna is het gewoon op hoop van zegen dat het klaar is. Ja. Goed, de aflevering over stalkers is terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Zoek even op het Misdaadbureau en ga dan naar aflevering 7. Daarin horen we ook het verhaal van Angelica, die jarenlang werd gestalkt door haar ex. Dan nog naar een dronken dief. Geen stalker, maar wel iemand die ineens in het bed lag van een studente. Moet je ook niet aan denken, nee, dit. Je moet er echt niet aan denken dat je midden in de nacht je huis in komt en er een onbekende man in je bed ligt te slapen. Het overkwam een student in België. Ze belt natuurlijk direct de politie en die halen de man weg. Maar terwijl hij wordt weggehaald, blijkt het ook nog eens een dief te zijn. Hij had wat cash, een ketting, een parfum. Ja, dat allemaal had hij in zijn zak gestopt van die student. Maar hij was daar per ongeluk beland. Ja, dat is zijn eigen verklaring. Het is heel vaag. Hij had een etentje, veel te veel gedronken. En hij is dus per ongeluk in het verkeerde huis beland. Ja, in slaap gevallen. Ja, en in slaap gevallen. Het is mij nog nooit overkomen, moet ik heel eerlijk zeggen. Fijn dat je dat hier eventjes bevestigt. Ik had het ook niet achter je nee. gezocht. Maar het OM die maakt er wel korte metten mee. En die zegt, hij moet 12 maanden de cel in. Dan hebben we ook nog een beetje leuk nieuws. Want arme mensen zijn afgelopen dinsdag verrast met spullen die zijn afgepakt van dieven en inbrekers. Omroep Brabant was erbij. Allereerst, waar om wat voor soort spullen gaat het? Ja, het gaat om schoenen, sokken, stokpaardjes, speelgoedstempeltjes. In totaal zo'n 260 spullen. En dat hebben ze allemaal in beslag genomen bij criminelen? Ja, dat hebben ze van criminelen afgepakt. En op die manier wordt dat nu dus een tweede leven gegeven aan nieuwe mensen. Precies, want bij de rechtbank in Breda was dat dan af te halen door volgens mij mensen die een kringloopwinkel runnen. Ja. Kan me voorstellen dat zij daar blij mee waren. Ja, het is ontzettend blij natuurlijk als je dit krijgt. Het is bij meerdere goede doelen terechtgekomen. En die geven het dus weer aan mensen die het heel hard kunnen gebruiken. En zij zeggen ook, we zien steeds meer mensen die echt krap bij kas zitten. En die kunnen we op deze manier helpen. Dus ontzettend mooi nieuws op deze vrijdagavond. Ja, en dus echt dat afpakken van criminelen en dat dan teruggeven aan de maatschappij. Is dit iets ook wat ze vaker op deze manier willen gaan doen? Dus dat ze echt dat soort artikelen gaan weggeven? Zeker, je ziet het de afgelopen tijd vaker gebeuren. We hebben er laatst ook een uitzending over gemaakt. En het Openbaar Ministerie die geeft aan, als dit goed bevalt, gaan we dit vaker doen. Dus ook bij kleinere producten en niet alleen bij panden of boten. Precies, zoals want dat denk je, dat heb je in je hoofd zitten. Ja, dat gebeurde de afgelopen tijd vooral. Ja. Katserbakken afpakken. Precies, maar nu dus ook kleinere artikelen en een klein gebaar, maar heel mooi. Ja, voor een klein gebaar, maar van grote waarde wellicht. Zeker. Ja. Dan tot zover dit opvallendste misdaadnieuws. Nu doorrijden na een ongeluk. Het Misdaadbureau. Danny V. stapte met veel te veel drank op achter het stuur en reed met te hoge snelheid een groepje fietsers aan. Hij keek niet op of om, reed gewoon door, weg van de plek des onheils, naar huis, alsof er niets gebeurd was. Maar door zijn toedoen kwam de 20-jarige Jesse uit Noord-Scharwoude om het leven. Nu, ruim 2 jaar later, missen zijn familie en vrienden hem elke dag. Waarom Jesse? Hij had nog zoveel dingen moeten meemaken. Zo, Danny, of beter moordenaar van Jesse, want zo zien wij het. Jij wilde ons later in de ogen kijken, nou dat mag dan nu. Ik zal nooit meer vergeten dat de verpleger zei: geef je grote broer nog maar een dikke knuffel en kus, want we weten niet hoe de operatie gaat verlopen. De schok en de paniek die ik toen kreeg als zusje is niet in woorden te beschrijven. Dat beeld gaat nooit meer van ons netvlies. Een diepe shock die regelmatig in de nachtmerrie voorbij komt. Ons kind, dood door jouw schuld. Mijn grote voorbeeld en broer is er niet meer. Deze trauma's zijn al 2 jaar en 87 dagen constant in mijn hoofd. Ik kan geen rust krijgen. Ik vind het heel moeilijk om mijn leven op te pakken zonder mijn broer. En dan kijk ik naar mijn tattoo op mijn arm en dan denk ik: hij is nog steeds bij me, niet fysiek, maar in mijn hart. Ja, we horen hier de hartverscheurende slachtofferverklaringen van familie en vrienden. En deze week deed de rechter uitspraak tegen Danny V. Onze onderzoeksjournalist Rick Pieters was erbij aanwezig. Hij vertelt er zo meer over. En hier bij ons te gast advocaat Rick van Leusden, die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht. En straks dan schuift ook Kirsten van der Zeeuw aan. Zij verloor haar zoon na een fataal verkeersongeval. Rick, eerst die rechtszaak tegen Danny V. We hoorden net dus die slachtofferverklaringen. Heeft Danny V. nou zelf nog iets gezegd tijdens het proces? Ja, tijdens de rechtszaak betuigde hij veel spijt. Hij had te veel gedronken op het moment van het ongeluk. Waarschijnlijk zo rond de 10 glazen bier. En is daarmee dus in de auto gestapt. Dat is veel en veel te veel. Hij gaf tijdens het proces ook aan dat hij naar huis had moeten lopen vanuit de kroeg. En dus niet de auto had moeten pakken. En dat hij na het ongeval niet op de rem trapte om eerst de hulp te verlenen. Maar besloot om door te rijden, dat noemde hij achteraf schandalig. En verder gaf hij aan altijd met de nabestaanden en andere slachtoffers in gesprek te willen als zij daar behoefte aan hebben. En toch blijf je afvragen van waarom reed hij door? Waarom niet op zijn minst 112 bellen? Ja, dat is een heel goede vraag. Hij zegt in shock te zijn geraakt na het ongeval. Hij kan zich ook naar eigen zeggen niet meer herinneren dat dat allemaal gebeurde. Wat toch wel heel opmerkelijk is, omdat zijn voorruit helemaal aan diggelen lag. Was helemaal kapot. Ja, dus ik kan niet zeggen dat hij niks gemerkt heeft. Nee, dus je denkt ook, hoe ben jij nog op de locatie gekomen? Hoe ben je nog thuis gekomen? En pas toen hij zijn auto had geparkeerd, dacht hij, oh, hier is wat gebeurd. Ja. Naar eigen zeggen, ja, dat is toch een beetje een gek verhaal. Meerdere jongeren raakte gewond bij die aanrijding. Het ging om een vriendengroep. Ze hadden naar de Formule 1 gekeken samen in een kroeg. Ja. En een van hen, de 20-jarige Jesse, overleefde dat niet. Ja, dat moet ook in een dorp, zeker waar iedereen elkaar kent, heel hard aankomen. Ja, dat verdriet, dat is onbeschrijfelijk wat je zegt. Jesse was samen met zijn vrienden aan het fietsen toen het zo vreselijk misging. Zijn vrienden overleefden het ongeval wel, maar raakten gewond. Niet alleen fysiek, maar natuurlijk ook mentaal een enorme klap. Het verdriet is nog altijd groot. Sowieso is de gemeenschap daar heel hecht, klein dorp. En iedereen leefde tijdens de rechtszaak dan ook mee met de slachtoffers, de nabestaanden. En dat merkte je ook. Ik was gisteren bij de uitspraak. Er waren echt heel veel mensen aanwezig om iedereen een hart onder de riem te steken. En Danny V, was hij er zelf ook? En welke straf kreeg hij nou uiteindelijk? Ja, Danny V was er zelf ook. Hij was daar ook met familie aanwezig. Die zaten ook in de zaal bij de uitspraak. En het Openbaar Ministerie eiste een aantal maanden geleden een celstraf van 5 jaar tegen Danny V en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 6 jaar, zodat hij ook een tijd niet meer in de auto kon stappen. En gisteren deed de rechter uiteindelijk dus uitspraak. 3 jaar en 9 maanden en hij raakt voor 5 jaar zijn rijbewijs kwijt. Je hoort de persrechter. De rechtbank kijkt naar de ernst van de gedragingen, naar de ernst van de gevolgen. Nou, die waren alle twee heel ernstig in deze zaak en vindt dat een lange gevangenisstraf op zijn plaats is. De rechtbank kijkt ook naar wat andere rechters in min of meer vergelijkbare zaken hebben opgelegd. In het verkeersstrafrecht kijk je naar de mate van schuld van een verkeersfout. Hoe ernstiger de fout, hoe hoger de straf. Nou, de allergrootste mate van schuld heet in het strafrecht roekeloos rijgedrag. En dan moet je denken aan een straatrace met te veel alcohol en veel te hard door bebouwde kom. Dat is strafrechtelijk gezien roekeloos rijgedrag. De rechtbank heeft in deze zaak een net iets lagere vorm van verwijtbaarheid aangenomen. Evengoed zeer ernstig verwijtbaar, want deze verdachte heeft met veel te veel alcohol gereden. Hij heeft veel te hard gereden en die groep fietsers aangereden, met alle fatale gevolgen van dien. Rick van Leusten, jij staat soms als advocaat verdachte bij in dit soort zaken, soms ook slachtoffers. Ja. Wat valt je op als je naar deze zaak kijkt of naar de straf? 3 jaar en 9 maanden is het uiteindelijk geworden. Ja, het zijn altijd verschrikkelijke gebeurtenissen dit. Voor slachtoffers, voor nabestaanden en ook voor mijn cliënten, want ik sta verdachte bij. Dit had een cliënt van mij kunnen zijn. Deze straf, het klinkt heel laag, want de nabestaanden moeten leven met een enorm gemis. En misschien dat het voor de nabestaanden de enige gerechtigheid zou zijn dat die meneer ook levenslang krijgt, hè, de verdachte of de doodstraf. Maar we leven niet in de middeleeuwen. En zoals de rechter nu uitlegt, zo werkt dat in het verkeersstrafrecht. Je kijkt ten eerste naar het soort verkeersfout of het aantal verkeersfouten dat is gemaakt. Het is een optelsom. En daarbij betrek je allerlei andere omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld inderdaad of iemand oprecht spijt toont. Het aantal slachtoffers en dat allemaal bij elkaar, daar komt dan een straf uit. Nou heeft de persrechter het ook over roekeloos rijgedrag en dat dat er in het strafrecht dat toch iets anders onder wordt verstaan dan wat wij, nou ja, als wij het in gewone mensentaal hebben over roekeloos rijgedrag, ja, dan is dat toch iets anders. Kan je dat eens uitleggen hoe dat zit? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. Wat de rechter zegt klopt niet helemaal. Een aantal jaar geleden is er een wetswijziging gekomen dat roekeloos rijgedrag juist steeds meer eigenlijk in lijn is gebracht met wat wij normale mensen onder roekeloosheid verstaan, namelijk heel heftig rijgedrag, hè, een optelsom van verkeersfouten. Dat is een aantal jaar geleden gewijzigd. Vroeger, laat ik daarmee beginnen. Vroeger was het zo dat roekeloos rijgedrag, dat was bewaard voor echte extreme verkeersovertredingen. Ja, dus echt straatraces met alcohol op, bebouwde kom. Exact, ja. Dus iemand die tegen de richting in, zonder verlichting, zonder rijbewijs, met alcohol, hè, dat soort gevallen. Dat was roekeloos, maar dat kwam niet overeen met wat wij onder roekeloosheid verstaan. En daar is een wijziging in gekomen dat je nu inmiddels bijvoorbeeld door en te hard te rijden en onder invloed betrokken raakt bij een dodelijk verkeersongeval, dat kan al worden uitgelegd als roekeloosheid. Dus okay. Deze rechter die heeft, ik begrijp wat hij bedoelt, maar je kan dat ook anders uitleggen. Nou, in ieder geval is duidelijk dat er natuurlijk bij het bepalen van zo'n strafmaat dat er van alles bij meetelt. Je noemde net al een aantal zaken, maar dan gaat het dus ook over, nou, heeft iemand gedronken, hij reed te hard en IV in dit geval. Maar het doorrijden op zichzelf, hè? Ja. Als we daar even naar kijken, het doorrijden na een ongeluk. Wat staat daar nou op? Als je even al het andere wegdenkt. Je kan eigenlijk grofweg kan je twee situaties onderscheiden. De ene situatie, het is iets gecompliceerder, maar de ene situatie dat is dat je doorrijdt nadat je een paaltje hebt geraakt. Dus materiële schade. Daar staat een maximum gevangenisstraf op van 3 maanden. En de andere situatie dat is de situatie dat je een persoon aanrijdt en die in hulpeloze toestand achterlaat. En daarop staat 1 jaar gevangenisstraf, maximaal. In Nederland werken we met maximale gevangenisstraffen, zodat dan de wetgever aan de rechter de gelegenheid heeft geboden om alles daaronder dat te wegen en dan een passende straf op te leggen. Ja. Het lastige is in dit soort zaken dat omdat het ongeval zelf, dat daar een bepaalde mate van schuld bij komt en dat kan worden uitgelegd als een misdrijf, wordt er 1 straf opgelegd voor zowel het ongeval, het veroorzaken van het ongeval, als het doorrijden. En zoals in deze zaak kan je dat dan dus niet heel, heel lekker van elkaar scheiden en zeggen van nou, de rechter heeft in deze zaak 1 jaar gevangenisstraf opgelegd voor het doorrijden en 2 jaar en 9 maanden voor het ongeval. Ja. Dat zie je anders als er sprake is van een overtreding. Dus dat iemand een bepaald moment niet goed oplette, waardoor het ongeval plaatsvond. Een moment van onoplettendheid, een hele kleine verkeersfout. Zo'n verkeersfout kan hele grote gevolgen hebben, maar het gaat vooral om de verkeersfout. Dat is een overtreding. En als zo'n persoon na zo'n kleine verkeersfout doorrijdt, dan komt er een misdrijf bij, het vluchtmisdrijf van doorrijden, verlaten plaats ongeval. En dan zie je het wel. Ja, en als we ons dan afvragen waarom dat is, dat mensen doorrijden naar een ongeluk, Rick, wat zijn daar de verklaringen voor? Ja, je kan je er eigenlijk geen voorstelling bij maken. Hè? Dat je dus een ongeluk veroorzaakt en dan toch besluit om gewoon naar huis te rijden. Toch gebeurt het. Een aantal verklaringen daarvoor is onder andere een shockreactie. Dat is bij een deel van de mensen zo. Dus dat ze in shock raken en op de vlucht slaan eigenlijk. Dus op die manier dus de plek van het ongeval verlaten. Maar aan de andere kant is er ook een groep en die hebben wat te verbergen. Denk bijvoorbeeld aan mensen zonder rijbewijs. Mensen die alcohol op hebben, drugs op hebben. Ja, dat is en die de bewust groep. Op dat moment ook wel denken van, nou, ik kan maar beter wegwezen, want anders komen ze daar achter. Precies, ja. Maar dat is dus ook zoiets als dat je in shock raakt. Wat gebeurt er dan in je lichaam? Ja, dat is een goede vraag. Ik vroeg me dat ook af. En ik had contact met verkeerspsycholoog Gerard Tertole. En hij legt uit wat een shockreactie precies is. Ons brein is eigenlijk gelaagd opgebouwd. En het meest primitieve deel, de hersenstam, is er echt puur op gericht om te overleven. En in hele stressvolle situaties, in dingen als we iets meemaken dat voor ons heel bedreigend is, wat we echt heel erg veel impact op ons heeft, dan gaat dat deel van ons brein de regie overnemen. En dan komen we niet meer in de denkstand, maar dan komen we in een actiestand. Dan is het enige wat ons brein ons opdraagt is actie. En op dat moment wordt het rationele brein uitgeschakeld en zijn we puur in de actiestand. En dan hebben we ook nog een keer een hypofyse die in stressvolle situaties de opdracht geeft om stresshormonen aan te maken. En die stresshormonen zorgen voor nog meer actie in het lichaam. Het bloed wordt allemaal weggehaald uit je organen en wordt in je spieren gevoerd. Je moet actie ondernemen. En op dat moment kunnen we dus beslissingen nemen of activiteiten ontplooien die eigenlijk heel erg irrationeel zijn. Waarvan we ook iets later enorme spijt krijgen als we tot bezinning komen. En in dat geval, als we zoiets hebben gedaan na het doorrijden van een ongeluk, dan gaan we dus nadenken, wat hebben we eigenlijk gedaan? En zullen we weer op een rationele manier actie ondernemen? En waarschijnlijk, als het enigszins mee zit, de politie bellen en onszelf aangeven. Dat hele proces vindt dus plaats in fracties van seconden, of in ieder geval in hele korte tijd. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk mensen onbegrijpelijke reacties vertonen. Het is overigens geen excuus, hè? Het is niet zo dat je daarmee mag zeggen, oh, ik kan er niks aan doen dat je doorrijdt na een ongeluk. Want heel snel daarna komt het besef en moet je jezelf dus absoluut aangeven als je gewoon een normen en waarden hebt. En zo hoort het verhaal vanuit een psycholoog. Maar als we dan kijken naar het strafrecht, hoe zit het daarbij? Als je in shock bent en je rijdt door, ben je dan ook strafbaar? Of hoe lang moet daar tussen zitten voordat je moet melden? Ja, goede vraag. Het hangt er weer vanaf welke categorie waar je het over hebt. Rij je een paaltje aan, rij je door. Dan staat er in de wet dat je 12 uur de tijd hebt, een inkeerregeling, om jezelf alsnog te melden. Doel is om jezelf kenbaar te maken bij de politie en bij het slachtoffer. De gemeente bijvoorbeeld, als je een paaltje aanrijdt. Zodat de gemeente weet bij wie ze de schade moeten vorderen. Mm-hmm. Dat geldt niet, de inkeerregeling van die 12 uur, die geldt niet op het moment dat je bij een ongeval betrokken raakt. En je weet dat je een persoon in hulpeloze toestand achterlaat. Dat is logisch, hè, enerzijds. Want dan moet je stoppen en dan moet je hulp verlenen. Elke seconde telt, zeker als je daar in de berm ligt te creperen. Dus ja. Dat begrijp ik heel goed. Ik snap de gedachte. Maar wat de psycholoog zegt, dat is een hele grote groep, zie ik in mijn praktijk, van mensen die echt in blinde paniek doorrijden. En dan bijvoorbeeld een uur later, als ze tot rust zijn gekomen, of een half uur later, pas beseffen wat ze hebben gedaan. Ja. En dat is natuurlijk het hele lastige, want in dat half uur, ja, kan het een kwestie van leven of dood zijn voor het slachtoffer. Exact, ja. Alleen het is ook de vraag natuurlijk of iemand die doorrijdt onder zo'n hevige gemoedsbeweging, pure paniek, echt blinde paniek, of je dat een persoon kan aanrekenen dat hij de tijd nodig heeft om te beseffen wat hij heeft gedaan. En ik denk dat je mensen dat moet gunnen. Al is het een half uur. Dat ze omkeren, dat ze toch worden getriggerd om die hulp wel te gaan verlenen. Want als ik advocaat van de duivel speel, waarom zou die persoon nog omkeren? Je kiest ervoor om door te rijden. Althans, door die paniek word je overgenomen en je rijdt door. Ja, want dat is eigenlijk aan de ene kant zeg je, het is niet echt een keuze, want het is een soort reflex. Ja, goed, laten we het hebben over de paniek inderdaad. Stel je in blinde paniek rij je door. En een uur later besef je, ja, ik ben nu doorgereden. Waarom zou je nog omkeren? Nou ja, omdat dat misschien rechtvaardig is. Dat kan. Maar absoluut. Alleen het verwijt dat je de plaats van het ongeval hebt verlaten, raak je daar niet meer mee kwijt. Dus in zoverre denk ik dat je mensen zou moeten triggeren om als het een half uur om te keren. Om dan dat stappenrecht verwijt van het verlaten plaatsongeval niet alsnog voor de kiezer te krijgen. Want wat hoor jij van mensen die doorgereden zijn? Want het erge is, je kunt het niet goed maken. De tijd is niet terug te draaien. Mensen. Nee, dat klopt. Ja, ik deel ze in een aantal categorieën. Dit is echt een hele grote categorie van mensen die echt in blinde paniek doorrijden. Ik had er onlangs weer een en die is dus een uur later, nadat hij tot rust was gekomen, omgekeerd. Toen was er, dat slachtoffer was gelukkig al geholpen door getuigen. Die waren toegesneld. Die heeft het overleefd, is goed gerevalideerd, gelukkig. Maar die categorie is zeker aanwezig. Dan heb je ook nog een hele grote categorie van mensen die niet weten dat het ongeval heeft plaatsgevonden. En je kan je voorstellen, als je een persoon aanrijdt en je auto ligt in puin of je rijdt een ander voertuig aan, is dat ongeloofwaardig. Mm-hmm. Maar bij dat paaltje zie je, is dat een hele grote categorie van mensen die net een heel klein krasje op hun bumper hebben, de plaats van het ongeval verlaten, want die zaken vallen ook onder die cijfers. Dus niet voor kiezen om terug te rijden. Straks, dan ja. Praten we door over doorrijden naar een ongeluk. En dan horen we ook het verhaal van Kirsten van der Zeeuw, die haar 12-jarige zoontje Nino verloor bij een dramatisch verkeersongeval. Dat zometeen, nu eerst het NOS Journaal met Jennifer Okkeloen. NPO Radio 1. Rusland heeft de dodelijke luchtaanvallen in Noord-Syrië van afgelopen nacht scherp veroordeeld. Dergelijke acties kunnen extreem gevaarlijke gevolgen hebben, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de luchtaanval in de buurt van Aleppo kwamen 42 mensen om het leven. De Utrechtse rabbijn Heinz heeft aangifte gedaan vanwege geweld tegen hem. Dat zou vanmiddag gebeurd zijn bij een winkel in Utrecht-Overvecht. Iemand zou aan Heinz hebben gevraagd wat hij daar deed als Jood. De rabbijn zou daarna op zijn hoofd zijn geslagen. De politie onderzoekt de zaak. Eritreërs die in hun eigen land civiele dienstplicht hebben, kunnen in Nederland voor bepaalde tijd een verblijfsvergunning aanvragen. Demissionair staatssecretaris Van den Burg verruimt het asielbeleid, omdat blijkt dat mensen met civiele dienstplicht door het regime van Eritrea ook militair kunnen worden ingezet. Bezoekers van Nederlandse festivals moeten dit jaar flink meer betalen voor hun kaartje. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat de kaartjes van grote festival 9% duurder zijn geworden. Vandaag begon onder andere Paaspop, waarvan de ticketprijzen €30 duurder zijn geworden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-West. De vertraging is daar nog een half uur. Het wegdek is er slecht aan toe. De linkerrijstrook is dicht. Vanavond na 8 uur wordt de weg gerepareerd. Het Misdaadbureau. Naar het misdaadbureau van Omroep WNL. Hoe komt het dat mensen doorrijden na een verkeersongeval en zich niet bekommeren om het lot van het slachtoffer? Straks horen we het verhaal van Kirsten van der Zeeuw, die haar 12-jarige zoontje verloor bij een dramatisch verkeersongeval. Hier bij ons te gast advocaat Rick van Leusden, die gespecialiseerd is in verkeersstrafrecht, en ook onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters. Rick, hoe vaak gebeurt het dat iemand doorrijdt na een ongeluk? Ja, dat gebeurt heel vaak, zelfs op dagelijkse schaal. Zo blijkt uit politiecijfers. Per uur reden er in 2023 8 mensen door na een ongeluk, dagelijks dus zo'n 200 keer. Dat gebeurt dus echt veel. Dat gebeurt echt ontzettend vaak. Vorig jaar werd er 74.000 keer een procesverbaal opgemaakt. Ja. Uit de cijfers blijkt wel hoe vaak dat is. Het gekke toeval wil dat wij zelf ook allebei iets dit hebben meegemaakt. Ja, en zo zijn we ook destijds op dit onderwerp gekomen. Ja. Bij mij speelde het heel lang geleden. Ik was 9 jaar oud toen ik de hond aan het uitlaten was. Het was rond de kerstperiode. We hadden 's avonds een feestje met het gezin. En ik liet de hond uit en die hond was toen 2-3 maanden oud, heel jong. Ach. En keiharde knallen, vuurwerk. En die hond die schiet uit haar tuigje, uit haar halsband. En die steekt de weg over. En er kwam een auto echt met een bloedgang aangereden. En toen werd mijn hond dus aangereden voor mijn ogen. Gelukkig overleefd. Maar die persoon in die auto, die is dus ook doorgereden. Terwijl die echt donders goed moest weten dat er wat was gebeurd, want er begonnen ook mensen te toeteren. En er was heel veel paniek opeens op straat. Ja, heel verdrietig. Maar ook gek dat dan iemand gewoon doorrijdt. Ja. Dat jij denkt van mijn hond. En het was hartstikke donker, dus ik heb nog gekeken naar het kenteken. Maar goed, ik heb ook best wel slechte ogen, dus ik kon het ook helemaal niet zien. Maar goed, Dus ja, zo kwamen we bij dit onderwerp. En vooral ook omdat jij het dus ook hebt meegemaakt. Nou ja, het is voor mij echt al jaren geleden. Maar ik zat achterin bij mijn ouders in de auto. We hadden Sinterklaas gevierd. En ze brachten me even terug naar mijn studentenhuis. Dus zo lang is het al geleden. Dus ik zat achterin. Ja, helemaal niet zo lang geleden hoor. Maar goed. En we stonden bij het rode stoplicht. Dus we stonden gewoon stil. En toen knalde er iemand bovenop de bumper. Echt heel hard. En nou ja, onze reactie was, nou, je stapt uit om te kijken, nou, wat is er gebeurd? Ja. Wat is de schade? En echt, ik en mijn vader stappen uit. En hij gaat met een noodgang van de bumper af en wap zo langs ons heen. Mijn vader is zowat voor zijn sokken gereden. Ik moet wel eerlijk willen, ik wel het kenteken heb gezien. Gelukkig. Dus, en onthouden ook. Weet niet waar ik die scherpte vandaan heb gehaald. En uiteindelijk is hij volgens mij pas maanden later wel aangehouden. Ja. En toen bleek dat hij ook in die nacht nog veel meer ongelukken had, bizar, had veroorzaakt. Ja, dus een gek verhaal. Ja. Maar goed, het komt dus vaak voor en er raken ook vaak mensen bij gewond. Ja, zeker. Ja, we hebben cijfers gekregen van het Waarborgfonds Motorverkeer. En wat blijkt, vorig jaar 2023 kwamen er maar liefst 1220 meldingen van letselschade binnen, waarbij de dader dus ook echt is doorgereden. Dat zijn er 200 meer dan een jaar eerder. En een record aantal als je kijkt naar de afgelopen 7 jaar. En dat Waarborgfonds is er voor iedereen die slachtoffer wordt van een ongeluk en dus ook letsel heeft bijvoorbeeld, en waarbij de dader is doorgereden en nooit is opgepakt. Ja, dus mensen die gewond zijn geraakt, dat kan van een gebroken teen gaan tot een dwarslezing. Precies, ja. Ja, hoe is dan die toename te verklaren? Ja, die toename is aan de ene kant te verklaren door toename van het verkeer. Er zijn meer auto's op de weg de hele dag. Maar volgens het Waarborgfonds heeft hufterig gedrag op de weg er ook mee te maken. Steeds meer mensen weten zich gewoon niet op een fatsoenlijke manier te gedragen op de weg en veroorzaken dus allerlei ongevallen. En ik vroeg me ook af wat je dan moet doen, hè, als je hier slachtoffer van wordt. Bijvoorbeeld op de snelweg, je wordt afgesneden, je belandt in de vangrail en je weet niet wie het gedaan heeft. En ik had contact met Jelle Smits van het Waarborgfonds en hij legt uit hoe je bewijs moet verzamelen. In algemene zin zal een slachtoffer altijd moeten aantonen dat er inderdaad schade is geweest door een ander motorvoertuig. Ja, want je kunt ook om andere redenen in de problemen raken natuurlijk. Wat moet je doen? Bewijs verzamelen. Dus het zou kunnen zijn dat er iemand anders is die het gezien heeft. Ja, een kras in de auto. Je moet ook wel iets over de toedracht kunnen duiden natuurlijk. Hè. De vraag is ook wie is tegen wie aangereden. Maak in ieder geval foto's van de situatie. In ieder geval aangifte doen bij de politie. En overigens gelden ook mede-inzittenden als getuigen in zo'n zaak. Kijk, zo weten we daar weer iets meer over. Rick, als advocaat ben je natuurlijk heel vaak bij rechtszaken waarin het om verschrikkelijke zaken gaat. Het leed voor slachtoffers. Nou ja, we hoorden net al even iets in een slachtofferverklaring. Dat gaat natuurlijk door merg en been als je daarbij bent ook. Ja, dit zijn altijd hele heftige zittingen. Dan komt het bij elkaar. Het heeft vaak een hele lange aanloop, omdat zo'n politieonderzoek vaak een jaar duurt. En dat is ook vaak in het belang van de verdediging, hè, van de verdachte, dat goed politieonderzoek wordt gedaan. Maar op zo'n zitting bijvoorbeeld komt het allemaal bij elkaar. En dat zijn hele heftige, hele emotionele momenten. Want wat doet het met slachtoffers als iemand doorrijdt? Ik sta geen slachtoffers bij, maar ik zie dus wat het met verdachten doet. Nee, maar die zie je daar natuurlijk wel. Ja, ik hoor wat het met ze doet, dat klopt. En dat is een soort extra schop na eigenlijk. Het is bijna niet voor te stellen dat je dat doet. Nee. En dat maakt het extra erg, ja. Nou is bij ons aangeschoven Kirsten van der Zeeuw. Ongeveer een jaar geleden verloor jij jouw 12-jarige zoontje Nino bij een verschrikkelijk verkeersongeluk in Leiderdorp. Ik vind het allereerst super dapper dat je hier zit. Waarom vind je het belangrijk om hier te zijn? Ten eerste is het de grootste nachtmerrie die je kan meemaken als moeder. En wij merken gewoon dat er ontzettend veel onrecht bovenop komt nog. Dus het feit dat dit gebeurt is al vreselijk. Maar als je dan ziet wat er nog allemaal daarna gebeurt in het systeem. Ik moet zeggen dat ik heel erg boos ben. Want ik hoor weer allemaal dingen waar ik echt van over mijn nek ga. De advocaat die naast mij zit, die zei net, ik speel even advocaat van de duivel. En dat is inderdaad precies wat hij doet. Advocaat spelen van vele duivels. Waar toch de hand boven het hoofd wordt gehouden. Terwijl mensen gewoon gedrag hebben vertoond. Waar je gewoon van kan verwachten dat je een kind of iemand wie dan ook doodrijdt. Mm. En ik vind dat de slachtoffers kunnen zelf niet meer spreken. Mijn zoon kan niet meer spreken en ik ben zijn moeder. Dus ik vind dat ik dit en moet blijven doen. Het is natuurlijk voor jou heel erg, ik kan me voorstellen hoe moeilijk dat ook is om te horen. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat iedere verdachte natuurlijk recht heeft op een advocaat. Maar ik kan me echt heel erg goed voorstellen. Ja, hoe moeilijk dat is. Dat weet ik. Ik bedoel, ik besef me heel goed dat dat zo werkt. Maar dat betekent niet dat je bepaalde dingen hoeft te zeggen. En wat ons opvalt, ik spreek hier ook voor een vriendin van mij die ook haar zoon is verloren. Darren, die is 20 januari doodgereden 2023. Dat het heel vaak een soort overkomt alsof zij de slachtoffers zijn. En dat is gewoon niet zo. En ik vind dat daar moet verandering in komen. Door alles wat er ter verdediging van hen wordt. Ja, ook wat meneer net allemaal zegt. Ja, ik krijg daar echt gewoon ontzettende allergische reactie van. Ja. Dan ga ik toch heel even kort naar een reactie. Daar wil ik zeker wel op reageren. Ja, ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. Oprecht verschrikkelijk. En wat ik net zei over advocaat van de duivel spelen, daar heb ik niets mee in jouw kant bedoeld. Er werd mij gevraagd om een reactie. En die reactie is primair dat ik het oprecht verschrikkelijk vind waar jullie doorheen gaan. Ik maak dat heel vaak mee, ik zie dat. Wat ik als advocaat doe, ook al ben ik advocaat van een verdachte, is bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk in zo'n proces polsen, al dan niet via de politie of slachtofferhulp, of slachtoffers of nabestaanden openstaan voor contact. En ik merk dat dat wisselend wordt ontvangen. En als het wel wordt geaccepteerd, dat het hele goede resultaten kan geven. Ja. Veel verdriet kan wegnemen. Ja. Blijft natuurlijk het feit dat geen enkele straf recht zou kunnen doen aan jullie emoties en aan jullie gemis. Ja. Misschien moeten we eerst eventjes terug, ook om voor mensen even het verhaal over jouw zoon ook neer te kunnen zetten. Als je dat goed vindt, in ieder geval om eventjes terug te gaan naar toen. Ja. Want Nino was onderweg naar school. Ja. Had het eerste uur vrij. Klopt. En om 9:50 in de ochtend ging het mis. Ja. Hoe hoorde jij daarover? Ik was bij mijn tante en ik had een heel vreemd telefoontje gekregen van iemand die beweerde dat hij politieagent was. En ik vond het zo vreemd hoe dat ging dat ik dat niet vertrouwde en de hoorn eigenlijk heb opgegooid. Daarna zelf politie heb gebeld om te vragen of iemand mij gebeld had. En die zei dat niet zo was en ze konden er niks over vinden. En vervolgens heb ik mijn vader gebeld, die had ik ingelicht dat ik een vreemd telefoontje had gekregen. Ja. En ik kreeg mijn vader heel zwaar ademend aan de telefoon. En toen zei ik, gaat het wel, pap? En toen zei hij, ik kom er nu aan. En toen is hij naar mijn tante gereden. En toen heeft hij gezegd dat ik in de auto moest gaan zitten. En dat deed ik. En toen hoorde ik hem zeggen, Nino is dood, tegen mijn tante. Ja, zo heb ik het gehoord. Ja. En kan je iets vertellen over wat er gebeurd is? Want Nino is geschept door een vrachtwagen. Ja, nou, het is eigenlijk een heel bizar verhaal. Laat ik het zo zeggen, de verklaring die de chauffeur heeft afgelegd is een heel vreemd verhaal. Nino die is daar aankomen fietsen en de chauffeur heeft hem fietsend nog waargenomen. Nino is tot stilstand gekomen bij een kruising voor de heietanden. Alles is op film terug te zien, want het is door bewakingscamera's vastgelegd. Is ook allemaal in de rechtszaak getoond. Hè? En er werd ook vastgesteld dat de chauffeur hem gezien heeft. Klopt. En Nino heeft alles goed gedaan. In eerste instantie dan. Ja, ja. Die had geen telefoontje of wat dan ook. Hij heeft perfect gedrag vertoond. De chauffeur is dicht achter Nino gaan staan. En hij heeft zelf gezegd dat hij Nino nog heeft zien staan toen hij stil stond. En hij heeft in totaal 2 seconden stilgestaan. Hij heeft 4 seconden uitgerold, 2 seconden stilgestaan. Vervolgens heeft hij gas gegeven. Hij moest een bocht maken naar rechts. Hij heeft Nino 30 meter voortgeduwd op zijn fiets. Is over hem heen gereden en heeft daarna nog 49 meter afgelegd. Nino die heeft net voordat hij werd aangereden nog geschild en met zijn handen gezwaaid. En hij is dus die 39 meter, of die 30 meter dat hij is voortgeduwd, is hij nog in leven geweest. En toen nog 49 meter doorgereden, gestopt. En zijn vrachtwagen verplaatst en ook de fiets van Nino nog verplaatst. Ja, er heeft een zandwagen, heeft al die tijd getoeterd. Daar hebben mensen gebaard, geschild. Hij heeft nergens op gereageerd, hij heeft niks gehoord. Er zijn mensen uit flat zijn op balkons gaan kijken naar waar die toeter vandaan kwam. Er zijn mensen in bedrijven gaan kijken, maar hij heeft niks gemerkt. Ja, dus heel even voor, want we hebben het hier natuurlijk tot nu toe vooral heel veel gehad over doorrijden naar een ongeluk. Even voor de duidelijkheid, hè, de rechter heeft wel gezegd, nou, hij heeft onvoorzichtig, heel onoplettend gereden. Hij is niet zozeer veroordeeld voor doorrijden, want uiteindelijk is hij gestopt. Maar dat was dus niet meteen zo. Nee, hij heeft 79 meter gereden. Ja. En wat maakte dat hij uiteindelijk wel stopte? Omdat er die zandwagen die stond. De zandwagen heeft een hele tijd heeft zij getoeterd. En toen ze bijna naast hem stond, toen is hij gestopt. Maar toen stonden er ook allemaal mensen al te gebaren. Dus hij, naar aanleiding daarvan is hij tot stilstand gekomen. Ja, ja. Ja, uitgestapt, heeft Nino zien liggen, is terug in zijn vrachtwagen gegaan, heeft de vrachtwagen verplaatst en ook de fiets verplaatst die vast zat tussen de wielen, werd gezegd. Dus ja. En zou het kunnen dat hij dan, want dat is, zijn advocaat zei in de rechtszaak, er was geen opzet in het spel, een kleine fout heeft soms grote gevolgen. Hoe voelt dat voor jou? Nou, niemand van ons denkt dat hij 's ochtends zijn bed uit is gegaan om een kind dood te rijden. Nee, dat denken we allemaal niet. Maar wij denken wel dat er meer aan de hand is. En de onderste steen is niet boven gekomen. De ondervraging is ontzettend aan het oppervlak gebleven. En wat voor ons heel erg duidelijk is, is dat er gewoon met tunnelvisie naar de zaak gekeken is. Ze hadden te doen met de chauffeur, oh zo zielig allemaal. Ze zijn eigenlijk gaan bevestigen dat het een noodlottig ongeval is geweest. Want hij heeft uiteindelijk een taakstraf gekregen. Ja, 240 uur koffie schenken in een bejaardenhuis waarschijnlijk. Ja, dat zijn geen straffen. En kijk, weet je wat het is als moeder zijn? Ik heb mijn kind opgevoed met normen en waarden. Nina was een heel keurig jongetje. En dat is ook, ook nu weer te zien hoe netjes hij zich gedragen heeft. Maar hij is wel degene die nu in de kist ligt. Deze man heeft een hele hoop fout gedaan. Is 18 jaar beroepschauffeur. Gaat dicht op een kind staan. Is zelf vader. Dat is dus niet één fout. Dat zijn meerdere fouten die hij gemaakt heeft. En zijn berouw, wat er ook wordt gezegd, dat ze berouw tonen. Nou, wij hebben daar allemaal gezeten in de rechtszitting. En het stukje berouw, dat was dat hij aan het eind zei dat het hem vreselijk speet, wat er gebeurd was. En dat hij het allemaal vreselijk vond. Nou, dat is geen berouw voor mij. Dat zijn loze woorden als je voor de rest je als een ontzettende, ik zal het woord niet zeggen. Ik kan daar niet. Kijk, we moeten niet gaan omdraaien wie de slachtoffers zijn. En Nino is hier het slachtoffer. Wij zijn het slachtoffer. En hij, nogmaals, wij geloven echt niet dat hij dat 's ochtends zo gepland heeft. Nee. Maar hij heeft het wel gedaan. En wat betekent het voor jou, of wat doet het voor jou, dat niet de eerste reflex was om te stoppen en te helpen, maar om nog verder te rijden? Nou ja, Wat vooral mij heel erg veel pijn doet, is dat hij vanaf het moment dat hij Nino heeft zien staan, nog zegt hij Nino vergeten is. Dat doet mij heel veel pijn. Het was wel mijn leven wat daar op een fietsje stond. En dat is hij vergeten. En dat hij vervolgens nog doorrijdt en dan over naar onze mening heel veel ligt. Ja, dat hij daar vervolgens nog doorrijdt, dat heeft het voor mij. Hij is uiteindelijk toch gestopt, omdat hij niet anders kon. En er zijn heel veel lieve mensen naar Nino toe gegaan. Ik had hem ook niet in de buurt van mijn kind willen hebben. Dat is de andere kant van het verhaal. Dus dat verzwaart het voor mij op dit moment qua gevoel niet. Nee. En ik hoor bij jou ook het gevoel van dat er geen recht is gedaan. Als we kijken dan naar de strafmaat. Er zijn natuurlijk vaker discussies ook over, hè? Rick, ook in de Tweede Kamer, over vooral juist in het verkeersstrafrecht. Ja, het onderwerp komt geregeld terug, ook in Den Haag. En veel mensen zeggen inderdaad dus dat er steviger moet worden gestraft. Een aantal jaar geleden, toen Vert Grapperhaus nog aan het roer stond als justitieminister, werden de straffen voor verkeershufters, drankrijders flink opgeschroefd. Een kleine greep uit de verhogingen. De maximale straf voor gevaarlijk rijden ging van 2 naar 6 maanden cel. Ook als het geen letsel of schade had veroorzaakt. En ook de straf maxima voor zware delicten, zoals rondrijden onder invloed, doorrijden of rijden zonder geldig rijbewijs, die zijn omhoog gegaan toen van 3 maanden naar 1 jaar cel. De maximale straffen. En nog steeds wordt er met enige regelmaat ook gepleit voor nog zwaardere straffen. Juist ook vanwege, we horen het hier ook, de enorme impact. Dus de straffen zijn wel ook omhoog gegaan in de afgelopen jaren. De discussie is er nog over. Ja, hoe heb jij dat ook in de afgelopen jaren natuurlijk in de rechtszaal zien veranderen? Ja, de straffen zijn gigantisch omhoog gegaan. Juist in verkeerszaken. Juist omdat dat soort begrippen als roekeloosheid anders worden uitgelegd. Die worden veel strenger bekeken. Er is veel eerder sprake van roekeloosheid, waardoor die straffen enorm omhoog zijn gegaan. Gevangenisstraffen worden heel snel opgelegd. In zaken waarin dat niet gebeurt, heb je het over schuld. En schuld is een heel moeilijk uit te leggen begrip. Ik kan dat uitleggen met een klein voorbeeld. Als je door een woonwijk rijdt en je houdt je aan de maximumsnelheid, je hebt niet gedronken, je hebt geen alcohol, je bent niet actief met je telefoon bezig, je hebt je concentratie bij het verkeer. En er gebeurt iets, er valt iets om in je auto, je handtas valt om. En je kijkt naar rechts, naar je handtas, wat er gebeurt. Op het moment dat je weer terugkijkt, zie je een klein meisje oversteken en het is te laat. En je raakt dat meisje en dat meisje overlijdt. Dan kijken we in het verkeersstrafrecht ten eerste naar de vraag, wat is nou de verwijtbare handeling geweest? En dat is dat ene moment dat je niet oplet. Als blijkt uit politieonderzoek dat als je wel had opgelet, je dat ongeval had kunnen voorkomen, dan hoort daar een straf bij. Maar dan hoort er een straf bij dat kleine moment van niet opletten. Natuurlijk kijkt men ook naar de gevolgen, naar de verschrikkelijke gevolgen. Maar zo zit het in elkaar, dat is schuld. Ja. En naarmate het aantal ongevallen toeneemt, stel dat die bestuurder onder invloed van alcohol is, nemen ook de straffen flink toe. En als iemand langere tijd niet oplet, nemen ook de straffen toe. En juist in de combinatie, een optelsom, dan zit je in een gevangenisstraf. En dat is vrij rap. Wat er in jullie verhaal natuurlijk ook nog bij komt kijken, is dat de verkeerssituatie daar gevaarlijk was. Zeker. En ook vaak is aangekaart. Klopt. Ook door jou, begreep ik. Ja, klopt. Ja, is zeker waar. En daar is ook geen ontkennen aan. Maar de chauffeur was daar bekend en die wist dat dus ook. Mm-hmm. Ja, en die is daar aankomen rijden. En die heeft dus ook niet de voorzorgsmaatregelen genomen die hij had moeten nemen als beroepschauffeur van 18 jaar met zelf kinderen thuis op de bank. En op het moment dat je daar dan komt aanrijden en jij hebt geen haast, jij weet dat het daar een gevaarlijke situatie is, dan ga jij dus anders met die situatie om. En dat is nu niet gebeurd. Mm. En over de straffen, ik weet niet in hoeverre wij de straffen terugzien in de rechtszalen, maar volgens mij zien we dat weinig terug. Dus ze kunnen wel omhoog gegooid worden. Dat maar op het moment, door jurisprudentie, zie ik daar weinig van terug. Delen ze ook uiteindelijk echt uit? Is dan... Dat is dus de vraag. Ik denk van niet. En, absoluut wel. Daar denk ik anders over. En kijk, weet je wat het is, wat gewoon heel vreemd is? En dat vind ik heel vreemd. Maar ik heb mijn rijbewijs gehaald en ik heb geleerd wat ik wel niet hoor te doen in de auto. Dus op het moment dat jij één foutje, dat wordt nu heel klein gemaakt, het was maar één foutje. Nee, jij hoort gewoon met je gezicht vooruit, in je auto te zitten, naar links en rechts te kijken, je knipperlicht aan te doen. Gewoon te doen wat je geleerd is. Nee, maar ik denk dat de advocaat ook niet, zeker niet op jou verhaal nu wilde inzoomen. Op alles, want ik ben niet de enige moeder die haar kind is verloren in het verkeer. Nee. Het is echt vreselijk natuurlijk. En ook, ik vroeg me nog af over de verkeerssituatie. Is dat daar nu inmiddels beter geworden? Is daar iets aan gedaan? Ze zijn ermee bezig. Er is een plan, geloof ik. En dat zou dan binnen nu en een jaar zou dat verwezenlijkt moeten worden. En dan hopen we in ieder geval dat we daar iets bereikt hebben, samen met heel veel Leiderdorpers en mensen uit Nederland die de petitie hebben ondertekend. Precies, met heel veel. Ja, meer dan 15.000. Ja. Ja. Ja, het is. Hoe zou je. Ja, het is een lastig. Hoe zou je Nino willen herinneren? Maar dat is natuurlijk echt een. Ja. Nino was een. Ik ben heel erg trots op Nino, want hij heeft het heel moeilijk gehad een tijd. Want hij was op jonge leeftijd hoogbegaafd getest. En hij heeft het daardoor heel moeilijk gehad op school. Mm. En hij was eigenlijk nu sinds 8 maanden echt gelukkig. Dus daar heeft hij nog even van mogen genieten. Juist ook op die school waar hij heen ging. Hè? Klopt, ja. En het was een heel bijzonder jongetje. Dat is ook wat ik van iedereen hoor. Heel zorgzaam, heel sociaal. Echt een voor mij een parel. En het is niet alleen voor mij een verlies, maar ik denk echt voor iedereen die om hem heen was een verlies dat hij er niet meer is. Het was een verbinder. Ja. Onze vriendjes, opa's en oma's. Ja, enig kind, hè? Ook enige kleinkind. Hij had een heel goed vriendje op school. Zijn beste vriendje. Ja, die heeft nu ook geen vriendje meer. Dus nee, het raakt ontzettend veel mensen. Ja. Ik wil jou echt heel erg bedanken dat je hier je verhaal wilde vertellen en jou heel veel sterkte wensen. Ja, jullie bedankt. Goed, tot zover deze indrukwekkende aflevering over doorrijden na een ongeluk. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Ja, even omschakelen ja, is dit. Ja, ja. Maar een vraag over iets totaal anders. Ja. Schietpartijen. Hoe wordt er door experts een schatting gemaakt van een schotafstand? En Rick, jij bent daarvoor naar het Nederlands Forensisch Instituut geweest. Allereerst, waarom is het belangrijk om schotafstand te kunnen, om daar iets meer over te weten? Ja, het is belangrijk om goed in te kunnen kleuren wat er nou precies is gebeurd tijdens zo'n incident. Samen met al het andere bewijs kan er zo worden gekeken of het bijvoorbeeld een liquidatie is geweest of een ongeval dat iemand per ongeluk is geraakt. En als je feitelijk kunt vaststellen wat de schotafstand is, dan kun je dus ook kijken of de verklaring van de ooggetuige of van de verdachte, of die klopt met de werkelijkheid. En dat moet dus uitgezocht worden door experts. Jij hebt er bij het NFI eentje ontmoet in het lab. Ja, vertel. Klopt. Ja, ik ging langs bij het NFI en sprak daar met schotresten-expert. Lastig woord. Koen van der Ham. En hij weet hier dus alles van. Ja, in het kort bij het NFI hebben ze een schietbaan. En daarmee kijken ze naar de schotafstand van verschillende wapens. Dat bewaren ze allemaal in een map. En dan vergelijken ze als er een melding binnenkomt. Ja, de geteste versie en de echte versie met elkaar. En dat vertelde hij allemaal aan de hand van een indrukwekkende rondleiding daar. Bij het NFI. Dat doen ze dan met lapjes stof. Ja, met lapjes stof. En die vergelijken ze dus allemaal met elkaar. En aan de hand van die kleine lapjes stof kan je dus heel belangrijke informatie krijgen. We hebben hier een kledingstuk liggen met twee gaatjes erin. Dat zijn twee keer is dat een inschotbeschadiging. En wat ik dan ga doen, ik heb hier een microscoop. En met die microscoop kan ik gaan kijken naar wat zie ik nu rond die beschadiging zitten. Nou, je ziet met het blote oog eigenlijk al dat er rond de beschadiging heel veel deeltjes aanwezig zijn. Daarvan weet ik dat dat waarschijnlijk nitrocellulose kruiddeeltjes zijn. En dat is eigenlijk de voortdrijvende lading van het patroon. Dus dat zorgt ervoor als dat verbrandt dat de kogel daadwerkelijk die de loop kan verlaten. En wat we ook zien is, als je heel goed kijkt, zie je een soort stervormige patroon rond de beschadiging. En dat is de beroeting. Dat lood, die spreiding van dat lood rond die beschadiging, kunnen wij zichtbaar maken met kleurmethodes. We persen onder hoge druk een stuk filtreerpapier op het kledingstuk. En vervolgens sprayen we daar een kleurreagens overheen. En al het lood wat dus aanwezig is op dat filtreerpapier nu, dat kleurt dan roze. En vervolgens kunnen we dat gaan vergelijken met referenties, databases die wij hier op het NFI hebben. Met heel veel sporen op een heel klein oppervlak. Dat is een korte schootsafstand. En de tweede beschadiging zie je veel minder sporen over een veel groter oppervlak. Omdat die schotresten komen als een toeter uit die loop. Dus hoe verder weg je komt, hoe groter die spreiding wordt. En hoe minder sporen je dus ook kan terugvinden. Totdat je op een gegeven moment bij grotere schootsafstanden komt en helemaal niks meer ziet. Omdat je al je sporen kwijt bent. Dus als ik het goed begrijp, van een grotere afstand wordt het toch lastiger. Ja, het wordt moeilijk als er meer dan 2 meter is. Dan kunnen ze het niet heel specifiek meer bepalen. Dan wordt het lastiger. We horen hier al het een en ander over het werk van het NFI. Daarover is nog veel meer te vertellen en dat gaan we ook doen. In de komende 2 afleveringen staat het Misdaadbureau stil bij het 25-jarig jubileum van het NFI. En volgende week horen we hoe de kleinste microsporen tot doorbraken kunnen leiden. Nogmaals, ik bedank Kirsten van der Zeeuw voor je komst naar de studio. Natuurlijk ook advocaat Rick van Leusden. Fijn dat u er was. Volgende week dan zijn we er dus weer op hetzelfde tijdstip. En hopelijk tot dan en een fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennis maken. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Niet online. Wel verbonden, want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren.